Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 14 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wykwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą pod kliszczą, przeciągają Boże. Przemocy, akty, najeżonek świecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, udławią, popsują, naprawią, zniszczą nas w miejscach, ustalą swe bursy. Zniszczą w kiszach, zwalą się po czynie. Natalia Niemen, Krzysztof Zalewski, 5 minut po godzinie 5. A, jeszcze pan synoptyk, przepraszam. Pominąłem to trio egzotyczne. Pochmurno dziś i będzie przelotnie padał deszcz na terenach podgórskich, także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, możliwe także burze. Wiatr południowo-zachodni słaby, umiarkowany i dość silny, ale w rejonach podgórskich w porywach do 80, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnięcie spada, temperatura rośnie, powoli, delikatnie, ale jednak w dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 6 na wschodzie, 8 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku do stopni 10. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk. Napływa chłodne, wilgotne powietrze polarno-morskie. No i dzieje się, bo te niże i wyże znad północnego Atlantyku, znad Morza Norweskiego, Morza Północnego i znad Skandynawii. Ile się dzieje na niebie, no? Kto by pomyślał? Pakujesz plecak i zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski. Zostawiasz ludzi, w których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane, idziesz jak po swoje. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu. Gdy wokół szczeka spora małych psów, małych psów, małych psów, małych psów. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr. Twarzą w twarz i Sydney Polak. Państwo już podpowiadają czwartek, czwarteczek, czwartuniu albo wigilia piątku. Tak, już za chwilę twarzą w twarz zostaniemy z weekendem. No ale są ważniejsze sprawy. Na Wyspach Izba Gmin zagłosuje nad wnioskiem o przełożenie Brexitu na później. Muszą się zmierzyć z tym problemem twarzą w twarz. Jeśli potem zgodę wyrazi Unia Europejska, dotychczasowa data wyjścia z Unii, czyli 29 marca, zostanie przekreślona. Głosowanie pozwoli na uniknięcie zresztą twardego Brexitu z końcem marca. Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Syrii mają dziś ogłosić swoje oferty pomocy. Deklaracje padną ostatniego dnia trzydniowej narady organizowanej wspólnie przez Unię Europejską i ONZ udział przedstawicieli ponad 80 krajów i organizacji. A w bazie NATO na Krecie odbędą się dziś uroczystości z okazji 20-lecia rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zorganizowała je ambasada Polski we współpracy z ambasadą Czech i Węgier przy wsparciu amerykańskiej ambasady w Grecji. W ceremonii weźmie udział m.in. zastępca szefa generalnego Wojska Polskiego, generał w dywizji Adam Joks. 64 Polaków wystąpi na rozpoczynających się dziś w Abu Zabi Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polscy sportowcy będą rywalizować z ponad 7 000 sportowców z całego świata. Będzie to największe wydarzenie sportowe w historii Zjednoczonych Emiratów. Rozpocznie się tradycyjną paradą i ceremonią otwarcia na stadionie w Abu Zabi. Zawody zostaną rozegrane w 24 dyscyplinach. A sportowcy w biało-czerwonych koszulkach będą rywalizować m.in. w badmintonie, gimnastyce, jeździectwie, kolarstwie, koszykówce kobiet i mężczyzn, lekkoatletyce, pływaniu, tenisie ziemnym, stołowym, trójboju siłowym i wrotkarstwie. Dodajmy, że olimpiady specjalne oprócz igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich są jednym z trzech filarów światowego ruchu olimpijskiego. Z poprzednich igrzysk w Stanach Zjednoczonych polscy sportowcy przywieźli 66 medali. Ta impreza w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakończy się 21 marca. Wracamy do kraju, choć też i sprawy zagraniczne. Informacja szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza o priorytetach polskiej polityki zagranicznej w tym roku i debata w tej sprawie będą głównym punktem drugiego dnia 78. posiedzenia Sejmu. Dziś odbędą się również drugie czytania, m.in. nowelizacji ustawy o IPN oraz ustawy regulującej zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce w sytuacji tak zwanego bezumownego Brexitu. A w Bydgoszczy rozpoczyna się dziś wieczorem 7. Festiwal Muzyki Ludowej i tradycyjnej. Gwiazdą imprezy będzie ukraiński duet Piatnica. Wystąpi także m.in. zespół Goaza z Izraela oraz Janusz Prusinowski Kompania, Wuwakin Trio i Babadak z Polski. W programie festiwalu także spektakl Mistrz Manole oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Ta impreza w Bydgoszczy, 7. Festiwal Muzyki Ludowej i Tradycyjnej, potrwa do niedzieli 17 marca. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, no i na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po godzinie 5. No nie będzie to muzyka tradycyjna, nie będzie to muzyka ludowa, ale taką też lubimy. Takie to wycinanki gitarowe o poranku. Dzień bez Grety, dniem straconym. Thank you. 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od Rzeczpospolitej. Jeśli chcemy wykorzystać w pełni unijne pieniądze z obecnej perspektywy, konieczne będzie rozstrzyganie przetargów także wtedy, gdy oferty przekraczają budżet. Tak się zaczyna dziać. Kolej zmienia front, wybiera w przetargu ofertę o 70% droższą od kosztorysu inwestora, zamiast unieważnić postępowanie, jak robiła to do tej pory. We wtorek zarządzająca kolejową infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęła w taki właśnie sposób strategiczny przetarg na poprawę dostępu do portu Gdańsk. Trzeba będzie dopłacić do budowy dróg i torów. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że wysokie podatki, rosnące koszty pracy, konkurencja ze stron firm z szarej strefy to najważniejsze bariery rozwoju mikrofirm w Polsce. W badaniach mikroprzedsiębiorstwa często wrzuca się do jednego worka z małymi i średnimi, co może zaburzać obraz tych najmniejszych. Badacze nie biorą bowiem pod uwagę zróżnicowania warunków, w których funkcjonująca na rynku, czy problemów, z którymi się mierzą, przedstawiając ogólne dane dotyczące całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego, jak zauważa Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, warto przyjrzeć się z bliska właśnie tym najmniejszym. Biznes mikrusów jak bieg z przeszkodami, tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. No i jeszcze strony sportowe. A tu wieści m.in. z aren Ligi Mistrzów. Liverpool pokonał na wyjeździe Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie 3-1 i awansował do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W drugim wczorajszym meczu rewanżowym 1/8 finału Barcelona rozbiła u siebie Olympique Lyon 5-1. Więcej z pewnością w wiadomościach sportowych po godzinie 7, a z prasy przed 7 w porannym zapraszamy do trójki. 19 minut po godzinie 5. Sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarza. I tak to rok 1980, 14 dzień marca, przyniósł tragiczną informację o katastrofie lotniczej, w której zginęła m.in. Anna Jantar. Cały peron w swetrze z pełnych mózg. Anna Jantar w muzycznym kalendarzu. 39 lat temu samolot Polskich Linii Lotniczych Mikołaj Kopernik lecący z Nowego Jorku do Warszawy rozbił się w pobliżu warszawskiego Okęcia. W katastrofie zginęło 87 osób, w tym 77 pasażerów i 10 członków załogi, a wśród ofiar była właśnie piosenkarka Anna Jantar. Rok 1980. Przypominamy pozostałe daty z historii. Tak, w 1862 roku urodził się Wilhelm Freeman Koren Bjerknes, norweski fizyk, klimatolog i geograf. To właśnie on opracował teorię powstawania cyklonów oraz teorię frontu polarnego. Utworzył zresztą nowoczesną służbę meteorologiczną. Bjerknes zmarł w 1951 roku. 140 lat temu urodził się Albert Einstein, genialny amerykański fizyk, autor teorii względności, laureat Nagrody Nobla z 1921 roku za wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego i prace teoretyczne z dziedziny fizyki. Zmarł w 1955 roku. 58 lat temu zmarł w Brukseli Jakuba Rubinstein, szachista, dwukrotny reprezentant Polski na olimpiadach w 1930 i 1931 roku. Dodajmy, że od 1963 roku w Polanicy Zdroju odbywają się międzynarodowe turnieje szachowe właśnie poświęcone jego pamięci. 29 lat temu padł rekord inflacji. GUS ogłosił, że w ciągu 12 miesięcy inflacja wyniosła 1360%. Szalony rok 1990 w gospodarce. 22 lata temu w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyło się europejskie prawykonanie utworu oratoryjnego Siedem Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. A w 12 lat temu zmarł popularny aktor, przez wiele lat występujący w radiowym słuchowisku w Jezioranach, Zygmunt Kęstowicz. Występował także w programach telewizyjnych dla dzieci jak Piątek z Pankracem czy Pora na Telesfora. Grał także w filmach i serialach. W 12. rocznicę śmierci wspominamy Zygmunta Kęstowicza. 24 minuty po godzinie 5 wracamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy o urodzonych 14 marca i tak 86 lat kończy amerykański kompozytor muzyki jazzowej, filmowej, wspaniały producent muzyczny Quincy Jones. On a dream you see, girl. That's what I go through every day. Is this the way it? Quincy Jones w muzycznym kalendarzu na 86. urodziny artysty. A propos kalendarza, a propos dzisiejszej 140. rocznicy urodzin Alberta Einsteina i jego odkrycia, że czas biegnie różnie w zależności od układu odniesienia, pan Andrzej napisał, że można by to wyjaśnić tak. Otóż, kiedy obudzimy się, dajmy na to o 5 rano i nieopatrznie zamkniemy oczy tylko na jedną minutkę, to otwierając je mamy już 6. Ale kiedy czujemy, że już cała dniówka zeszła nam w pracy, to na zegarze jest ledwie 9, choć zaczęliśmy o 8. I choć tam i tu minęła godzina, to jedna trwała minutę, a druga 8 godzin. No i wczoraj nie odmeldowałem się w budziku, bo zakrzywiła mi się czasoprzestrzeń. To budzikowy Phelps, pan Andrzej z Tarnowa, o einsteinowskiej dylatacji czasu. Bardzo pięknie dziękujemy za takie wyjaśnienie sprawy. No to którą mamy na budziku? No. Bardzo dobrze. 5:30. Teraz będzie trudniejsze pytanie dla bardziej obudzonych. A to oznacza, że czas na prognozę pogody. Ma być pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz. Na terenach podgórskich także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. No i w ciągu dnia możliwe również burze. A wiatr słaby, umiarkowany i dość silny. Na Pogórzu w porywach do 80, wysoko w górach do 90 km na godzinę. Mała Czarna może się przydać, bo ciśnienie spada. Na termometrach w dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie, na wschodzie 6, w centrum 8, a na Śląsku dolnym i górnym do stopni 10. Nawet nie chcę, by skończyło się. Chyba w marcu gdzieś nad ranem zabujałam się, to fakt. I do dziś, po dziś dzień już tak mam. Zabujałam się nad życie, tak na amen pogrób, tak i miły mi. Mnie w duszę zimą przysypaną odkurzyłam po to, by pełny blask, pełny błysk zwrócić jej. Zabujałam się tak pięknie w tych najbliższych, co to wiem, że do dziś razem wciąż trzymają się. Zabujałam się i tęsknię bez pamięci, wiedząc, że to mój Bóg, właśnie Bóg, nie buja mnie. Lidia Pospieszalska, wokalistka jazzowa, obchodzi dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W muzycznym kalendarzu na 25 minut przed godziną 6 pamiętamy także o tym, że w 1945 roku urodził się Walter Perry Parizider, saksofonista, klarnecista i flecista grupy Chicago. Z okazji 74. urodzin również wszystkiego dobrego. Saturday in the park, I think it was. budzikowe kalendarium muzyczne. Dzieciaki, nastolatki. Tak było w latach 90. Zajmijmy na to, takie tam 20 lat temu szybciusieńko zleciało. I tak oto Taylor Hanson, wokalista amerykańskiego zespołu Hanson, kończy 35 lat. No, takie to dzieciaki, taka to młodzież była. Szybciusieńko zleciało, ani się obejrzeliśmy i już 2019 rok. Przyniósł nam 14 dzień marca, a ten dzień to Światowy Dzień Liczby Pi. No bo zapis 3,14, tak jak liczba pi. Oczywiście cyfr po przecinku jest nieskończenie wiele. 3,14 to tylko takie umowne zaokrąglenie. Do tej pory potężne komputery obliczyły liczbę pi z dokładnością do ponad 5 bilionów miejsc po przecinku. Ludzie tymczasem prześcigają się w zapamiętywaniu jej. No ale pamiętamy, że wystarczy 3, 14, 15, 9. Zdaje się, że chyba jakiegoś plusika, albo może nawet i nie daj Boże szóstkę z matematyki za takie zapamiętanie tychże kilku po przecinku otrzymałem. Otrzymałem także teraz informację od pana Wojtka z Wrawiczu. Szóstka z plusem dla pana synoptyka w pogodowym dzienniczku. Nie pada, tylko słońca brak. No jakoś tak właśnie u nas podobnie. Z Ogrodzieńca pan Piotr pozdrawia z trasy na Słowację. Za szybą auta przed świt i piękne beskidzkie okoliczności przyrody. Kawa w takiej scenerii smakuje wyśmienicie. No to my do tej kawy dorzucimy także muzykę. I to jaką? Muzykę country, bo o tej właśnie porze jak zwykle Korneliusz Pacuda i Wszystkie drogi. Za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Coś mi się zdaje, że piosenka Wagon Wheel w wykonaniu Dariusa Rakera już pojawiła się w naszych wstawkach do trójkowego budzika, ale mogło to być już ze 2 lata temu. Warta jest więc przypomnienia i oto kilka faktów na ten temat. Wagon Wheel to jest nazwa nadana przez Ketcha Sekora utworowi, którego Dylan nie skończył kiedyś. Kiedyś przed laty, kiedy jako aktor razem z Chrisem Christophersonem brał udział w kręceniu filmu Pat Garrett i Billy Kid, grał na gitarze i tamże pojawiła się także piosenka Knocking on Heaven's Door, którą podchwyciło bardzo wiele zespołów i wielu solistów także śpiewało ją z powodzeniem. Wtedy Dylan zagrał właściwie na gitarze refren piosenki, do której tenże właśnie folkowy Ketch Sekor dopisał resztę. Dylan nie był zachwycony tym, że musi dzielić z kimś ewentualne współautorstwo, ale ponieważ piosenka wyszła znakomicie, to po prostu się zgodził. I oto Darius Rucker, jeden z niewielu czarnoskórych wykonawców muzyki country, teraz zaśpiewa dla państwa Rock Me Mama, czyli Wagon Wheel. Heading down south to the land of the pines and thumbing my way into North Carolina. Staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep a getting me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town. But I ain't a turning back to living that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Trucker out of Philly had a nice long talk, but he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. kącik country. Jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. Mówiliśmy o tym, że 64 Polaków wystąpi na rozpoczynających się dziś w Abu Zabi Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Pani Marta napisała, chciała pozdrowić z Abi. Informuje, że wybiera się dziś na otwarcie paraolimpiady, tym bardziej, że syn będzie śpiewał w chórze dziecięcym właśnie na otwarcie. Szykuje się super show. To od pani Marty z pozdrowieniami z Abu Zabi. Dodajmy, że będzie to największe wydarzenie sportowe w historii Zjednoczonych Emiratów. Rozpocznie się tradycyjną paradą i ceremonią otwarcia na stadionie, a zawody zostaną rozegrane w 24 dyscyplinach. Przypomnijmy, że z poprzednich igrzysk w Stanach Zjednoczonych polscy sportowcy przywieźli 66 medali. Ta tegoroczna impreza w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakończy się 21 marca. 9 minut pozostało do godziny 6. Czwartek, 14 marca. Dziś Jakuba, Leona, Matyldy i Michała. Wszystkiego dobrego. Kropce mapy chłopakom nudzi się, wsiadają na rowery, jadą gdzieś przed siebie. Tam gdzie nie słychać miasta szumu fal, pozwala to myślom rozwinąć wielkie skrzydła. Tak, jakby sunęli po drogi mycznej bieli. Chociaż na chwilę poczuć chcieli się jak gwiazdy i światła, co nigdy nie chcą zgasnąć. Potrzebowali wspaniałego planu, by otworzyć tunel i wdrapać się na szczyt. Zagubieni w życie weszli w dzień za dnia, deptali, a kręgi zostały jako znak.